कृष भी मीरा के पास वहीं बालकनी में बैठ गया। उसने मीरा की बाजू पर हाथ रखकर कहा, ए छुटकी, इतना क्यों रो रही हो? जैसे ही मीरा ने कृष की आवाज सुनी, चेहरा उठाकर कृष को देखा और फिर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं, मैं तो नहीं रो रही। कृष ने एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं मजाक कर रहा था, लेकिन तुमने तो दिल पर ही ले ली। मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम माँ के पास रहती हो तो, लेकिन तुम जब रोती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। चलो उठो। इतना कहकर उसने मीरा को बाजू पकड़कर उठा दिया और फिर उसे कमरे में लेकर आया। उसने मीरा को सोफे पर बैठाया और फिर उसके सामने बैठता हुआ बोला, देखो बात बात पर आंसू नहीं बहाते, तुम खुद ही सोचो, पहले तुम दोनों बहनों के पास कुछ नहीं था, लेकिन अब सब कुछ है, इसलिए जो होता है उसमें खुश रहना चाहिए, समझी? मीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। कृष अपनी जगह से उठकर मीरा के बराबर में बैठ गया। उसने मीरा का चेहरा अपने सीने पर रखा और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, छुटकी रोया मत करो, तुम्हारी मोटी मोटी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, समझी? फिर उसने मीरा को खुद से दूर किया और अपने हाथों से उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, अच्छा मैं अपनी गलती मानता हूँ, आई एम सॉरी, तुम चाहो तो माँ के पास जा सकती हो। ये सुनते ही मीरा ने हिम्मत करते हुए पूछा, आपको बुरा नहीं लगेगा? कृष्ण ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं बुरा क्यों लगेगा, बल्कि तुम मम्मी के आसपास रहती हो तो मुझे अच्छा लगता है, तुम्हें तो पता भी नहीं तुमने मेरी माँ को कितना इम्प्रेस कर लिया, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हें मेरी। कृष्ण ने इतना ही कहा था कि मीरा हैरानी से कृष्ण को देख रही थी। कृष्ण ने फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, बस अब रोना बंद करो और जाओ जाकर माँ के पास सो जाओ, सुबह शादी है ना। मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई और उठकर जाने लगी। कृष्ण मीरा को जाते हुए देख रहा था। उसने मन ही मन खुद से कहा, मीरा कितनी इनोसेंट है और मैं कितना लोफर, क्या सच में मीरा और इसका फ्यूचर में कुछ हो सकता है? ये सोचकर कृष्ण खुद में ही खुश हो रहा था। वहीं मीरा आंसू पोंछती हुई हीर के पास चली गई। हीर बेड पर लेटी हुई थी। उसने जैसे ही मीरा को देखा और मीरा भी जल्दी से आकर हीर के पास जाकर लेट गई। मीरा ने कस कर हीर को पकड़ लिया। हालांकि मीरा 18 साल से ऊपर की थी, लेकिन थी थोड़ी बच्ची, इसलिए उसे हीर के साथ बहुत अच्छा लगता था। थोड़ी देर तक हीर मीरा के बालों को सहलाती रही और मीरा सो गई। मीरा सोई ही थी कि तभी हर्षवर्धन कमरे में आया। हर्षवर्धन ने मीरा को हीर के पास देखा तो उसे थोड़ा सा बुरा लगा। आखिर सच बात तो ये थी, मीरा रोज ही हीर के पास सोने लगी थी और ये बात कहीं ना कहीं हर्षवर्धन को भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उसे भी हीर के पास ही नींद आती थी। हर्षवर्धन ने कमर पर हाथ रखकर कहा, लगता है आज फिर स्टडी रूम में सोना पड़ेगा। हीर ने हर्षवर्धन को उंगली से चुप रहने का इशारा किया और फिर बेड से उतर गई। उसने मीरा को ब्लैंकेट से कवर कर दिया और फिर हर्षवर्धन की बाजू पकड़कर बालकनी में लेकर आई। बालकनी में एक बड़ा सा सोफा रखा हुआ था। हीर और हर्षवर्धन दोनों ही बैठ गए। हीर बोली, मुझे समझ नहीं आता आप बाप बेटे को हुआ क्या, अगर मीरा थोड़ा मेरे साथ वक्त गुजार लेगी तो क्या हो जाएगा आपको, जानते हो ना बिन माँ की बच्ची है। हर्षवर्धन सोफे पर पसर गया। उसने भी अपना सिर हीर की गोद में रख लिया और बोला, मैं कहा कह रहा हूँ कि उसे अपने पास मत आने दिया करो, लेकिन तुम तो जानती हो जब तक मैं तुम्हारी गोद में सिर ना रखूं मुझे नींद नहीं आती, अब या तो कुछ ऐसा रास्ता निकालो कि वो भी तुम्हारे पास रहे और मैं भी। हीर हर्षवर्धन के बालों में हाथ फेरती हुई बोली, ये जी रास्ता तो है, पता नहीं आप मानेंगे या नहीं। हर्षवर्धन बोला, ओ जी क्यों नहीं मानूंगा, साहिबा तुम बताओ तो, तुम्हारी तो हर बात तुम्हारा साहब मान लेगा। हीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, आपको नहीं लगता कि हमें अब कृष्ण के बारे में भी। हीर ने इतना ही कहा था कि तभी हर्षवर्धन का फोन रिंग करने लगा। हर्षवर्धन उठकर बैठ गया। उसने अपना फोन देखा और हीर से बोला, मिस्टर बजाज का फोन है। इतना कहकर वो सोफे से उठकर दूसरी तरफ गया और फोन रिसीव करने लगा। करीब 20 मिनट बाद वापस हीर के पास आया और बोला, मिस्टर बजाज अपनी फैमिली के साथ अभिमान की शादी में आ रहे हैं। हीर बोली, ये तो अच्छी बात है। हर्षवर्धन बोला, एक और बात मैं तुम्हें बताना भूल गया, मिस्टर बजाज की बेटी है बानी, वो कृष की शादी बानी से करना चाहते हैं। ये सुनते ही हीर के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। हीर बोली, आपको ये रिश्ता मंजूर है? हर्षवर्धन ने कहा, हाँ बानी और कृष बचपन से दोस्त हैं, दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि कृष को बानी से अच्छी लड़की मिलेगी। हीर भी हैरानी से हर्षवर्धन को देख रही थी। उसने अभी कुछ कहा नहीं, इतने में हर्षवर्धन ने कहा, तुम जानती हो अगर कृष की शादी बानी से होती है तो हमें बहुत प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट बजाज इंडस्ट्रीज के साथ शुरू होने वाले हैं। हीर ने बस धीरे से कहा, क्या आप अपनी बेटी की शादी सिर्फ इसीलिए बानी से करना चाहते हैं? क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट होगा। हर्षवर्धन ने हीर की तरफ देखकर कहा, क्या कृष को कोई लड़की पसंद है? क्या तुम नहीं चाहती कि कृष की शादी बानी से हो? अगर तुम कृष की शादी बानी से नहीं करना चाहती हो तो तुम मुझे साफ साफ बता सकती हो, मैं मिस्टर बजाज को मना कर दूंगा। हीर ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं बस आपसे ये पूछ रही थी कि आप अपने बेटे की शादी बानी से सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमारी कंपनी को फायदा होगा। हर्षवर्धन बोला, देखो हीर, इसमें दो राय नहीं है कि बानी और कृष एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। जहाँ तक मैं मिस्टर बजाज की फैमिली को जानता हूँ वो भी बहुत अच्छी है, तो इसमें हर्ज ही क्या है। अगर कृष और बानी की शादी हो जाएगी तो हमारे रिश्ते बजाज फैमिली के साथ मजबूत होंगे, जिससे हमारी मार्केट में पकड़ बनी रहेगी। लेकिन अगर तुम नहीं चाहती तो ये शादी नहीं होगी। कृष पर मुझसे ज्यादा तुम्हारा हक है, तुम कृष के लिए जो डिसाइड करोगी वही सही होगा। हीर कुछ सोचकर बोली, आप एक बार कृष से पूछिए ना, कहीं ऐसा तो नहीं उसे कोई लड़की पसंद हो। हर्षवर्धन बोला, वो मेरा बेटा है, उसे कोई लड़की पसंद नहीं होगी। ये सुनकर हीर ने आईब्रो चढ़ाकर हर्षवर्धन को देखकर कहा, ईजी, आपको भी तो मैं पसंद आई थी, तो फिर आपके बेटे को कोई पसंद क्यों नहीं आ सकती? हर्षवर्धन ने मुस्कुराकर हीर को देखा और फिर सोफे पर लेट गया। उसने अपना सिर हीर की गोद में रखकर कहा, आज कृष्ण के रिश्ते पर बहुत डिस्कशन हो गया, बाकी अभिमान की शादी के बाद देखेंगे, अभी तो मेरा सिर दबा दो, बहुत दुख रहा है। हीर ने अपने हाथ हर्षवर्धन के सिर पर रखते हुए खुद में ही पड़पड़ाते हुए कहा, बेटे का सिर बहुत दुखता है। ये सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन हीर उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। ना तो वो अपने दिल की बात हर्षवर्धन को बता पा रही थी और ना ही बानी को कृष के लिए एक्सेप्ट कर पा रही थी। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक आदमी जिसकी उम्र करीब 50 साल के आसपास होगी और बैठा हुआ था, शरीर से बहुत कमजोर था। उसके चेहरे पर लंबी दाढ़ी थी जिसमें सफेद बाल भी आ गए थे। उसकी आंखें किसी का इंतजार कर रही थी। वो अंधेरा काला कमरा उस आदमी को लगभग पागल ही कर चुका था। वो आदमी कोई और नहीं, डैनी था, जो पिछले 20 साल से उस कमरे में ही था। डैनी ने अपनी आंखें बंद की और उसे वंदना दिखाई दी, जिसने हल्के पीले रंग का सूट पहना हुआ था और जो अपनी बाहें फैलाए डैनी का ही इंतजार कर रही थी। डैनी को कुछ बीते हुए पल याद आए। फ्लैशबैक। डैनी लड़खड़ाते कदमों से अपने फ्लैट की ओर आ रहा था। उसने फ्लैट के गेट के बाहर आकर बेल बजाई, लेकिन किसी ने गेट नहीं खोला। डैनी ने फिर से बेल बजाई और फिर वंदना ने गेट खोला। डैनी ने वंदना को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जबकि वंदना उसके चेहरे पर डर आ गया। उसने कभी डैनी को ऐसे नहीं देखा था, वो तो हमेशा ही डैनी को होश में देखती थी। वंदना को समझते देर नहीं लगी कि आज डैनी नशे में है और इसलिए उसे डर लग रहा था। डैनी ने अपना एक हाथ वंदना की ओर बढ़ाया और वंदना थोड़ा सा पीछे हटकर धीरे से बोली, आप पीकर आए हैं? डैनी फ्लैट के अंदर आया, उसने गेट बंद किया और अगले ही पल वंदना की कमर पर हाथ डालकर खुद से सटाते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में इतना नशा है कि मुझे किसी और नशे की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही वंदना की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने डैनी को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन डैनी शायद से मनी मन वंदना को एक्सेप्ट करने का मन बना चुका था। शायद वो वंदना से शादी करने वाला था। होश में अपनी बात बोल नहीं सकता था, इसीलिए नशे का सहारा लेकर अपने फ्लैट में आया था। डैनी ने झुकते हुए वंदना के गर्दन पर होंठ रख दिए और वंदना, उसकी तो दिल की धड़कनें जोरों से धड़कने लगी। उसने डैनी को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन डैनी वो तो वंदना से एक इंच भी नहीं हिला। अगले ही पल डैनी ने वंदना को गोद में उठा लिया और उसे बेडरूम की ओर ले जाने लगा। वंदना पूरे तरीके से डर चुकी थी। अचानक ही डैनी का बिहेव बदल गया था, वरना तो वो वंदना से दूरी बनाकर भी रखता था। लेकिन जब से आर्या ने उसके दिमाग में वंदना को लेकर फीलिंग्स डाली थी, तब से बदल गया था। डैनी वंदना को लेकर बेडरूम में आया, उसने वंदना को बेड पर लेटा दिया। वंदना पीछे खिसकती हुई हाथ जोड़कर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। डैनी ने अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंका और वंदना के करीब होता हुआ बोला, कुछ भी गलत नहीं है वंदना, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, बहुत प्यार, अब तुमसे दूर नहीं रह सकता, तुम्हें सबसे मिलवाना चाहता हूँ। ये सुनते ही वंदना हैरानी से डैनी को देख रही थी, फिर उसने धीरे से लेकिन लड़खड़ाती जुबान में कहा, किससे मिलवाना चाहते हैं? डैनी वंदना के ऊपर और झुक गया। उसने अपना सारा भार वंदना पर डाल दिया और फिर अपना चेहरा वंदना की गर्दन में छुपाते हुए बोला, मेरी फैमिली नहीं है लेकिन फिर भी बहुत बड़ी फैमिली है, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारी जरूरत है, वंदना मेरा साथ दो ना, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। इतना कहकर उसने वंदना के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और अपने होंठ वंदना के होंठ पर रख दिए। वंदना की तो जैसे जान ही निकल गई। अगली सुबह जब डैनी की आंख खुली तो उसने अपने सीने पर भार महसूस किया। डैनी के सिर में इस वक्त बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने जैसे तैसे अंगड़ाई ली और चेहरा झुकाकर देखा तो वंदना उसके सीने पर सिर रखकर सो रही थी। जैसे ही डैनी ने वंदना को अपने इतने करीब देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और अगले ही सेकंड उसे वो सब कुछ याद आ गया जो उसने कल रात वंदना के साथ किया था। वो सब याद करके डैनी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वंदना से नजरें कैसे मिलाएगा। कल रात वंदना डैनी को रोकती रही लेकिन डैनी नशे में था, जिस वजह से वो वंदना के साथ हद पार करता रहा। वंदना भी अब डैनी को रोकते रोकते थक गई थी। उसने भी खुद को डेडिकेट कर दिया था, हालांकि उसकी आंखें रो रो कर लाल हो गई थी। देखा जाए तो डैनी ने नशे की हालत में वंदना के साथ जबरदस्ती की थी और वंदना चाहकर भी उस जबरदस्ती को रोक नहीं पाई। कब आजाद होगा डैनी? डैनी ने कल रात अपनी मनमानी तो कर ली लेकिन अब वो गिल्ट से मरे जा रहा था और समझ भी रहा था कि वंदना कल रात मेंटली और फिजिकली कितना टॉर्चर सह चुकी होगी। डैनी ने फिर प्यार से वंदना का सिर तकिए पर रखा और उसके चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे करते हुए कहा, I'm sorry वंदना, मैं कल होश में नहीं था लेकिन अब होश में हूँ। अब मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। इतना कहकर डैनी ने झुककर वंदना के माथे को चूम लिया। वंदना ने धीरे से आंख खोली तो उसकी नजरें डैनी से टकराई। अगले ही पल वंदना की आंख भर आई। उसे भी कल रात जो कुछ भी हुआ था वो एक ही पल में याद आ गया। कल रात वंदना ने डैनी को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन डैनी नहीं रुका। वंदना को दर्द भी हो रहा था, उसके और डैनी के बीच इतनी बातचीत भी नहीं होती थी कि वंदना अपना दर्द डैनी को बता पाती। चुपचाप ऐसे ही लेटी हुई वंदना डैनी की आंखों में देख रही थी। डैनी ने एक बार फिर वंदना के माथे को चूमकर धीरे से उसकी गाल को सहलाते हुए कहा, आई लव यू वंदना। वंदना की आंखें बहने लगी। बोलने की हालत नहीं थी वंदना की। वहीं डैनी ने वंदना को अपने सीने से लगा लिया और उसके सिर को फिर से सहलाते हुए बोला, सॉरी बोलने के अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन सच कहता हूँ तुम्हारे करीब दिल से आया था। दिल से चाहता हूँ कि तुम और मैं एक अच्छी जिंदगी बिताएं। मानता हूँ मेरी गलती है, मुझे तुम्हारे दिल की बात पूछनी चाहिए थी, पर क्या करता, कल नशे की हालत में मुझे कुछ नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ। माफ कर दो वंदना, जैसे तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा भी कोई नहीं है। हम दोनों मिलकर एक अच्छी फैमिली बनाएंगे, हमारा एक बेटा होगा, एक बेटी होगी। वंदना तो डैनी के सीने पर अपना सिर रखकर उसकी बातें सुन रही थी। अचानक ही वो बोली, हमारे बेटे का नाम अनिरुद्ध होगा। डैनी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो समझ गया था कि वंदना ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसने ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए कहा, अच्छा और बेटी का नाम आराध्या होगा। वंदना अपने आंसू पोंछ कर डैनी से दूर होकर बैठ गई। फिर उसने खुद को ठीक से कवर किया और बोली, हाँ ठीक है, बेटी का नाम आराध्या रखेंगे। डैनी ने अनजान बनते हुए हाँ में सर हिला दिया। अचानक ही वंदना फिर से रोने लगी। डैनी ने वंदना की आंखों में आए हुए आंसुओं को साफ करते हुए कहा, अब क्यों रो रही हो, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, बेटे का नाम अनिरुद्ध रखेंगे और बेटी का नाम आराध्या। लेकिन वंदना कुछ नहीं बोली, चुपचाप सिर झुकाकर रोती रही। डैनी ने वंदना के दोनों गालों को हाथों में भरकर ऊपर किया और बोला, बताओ ना क्या हुआ है। वंदना ने बिल्कुल धीरे से कहा, दर्द हो रहा है। डैनी ने एक बार फिर वंदना को अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे को चूम कर बोला, मैं बहुत बुरा हूं ना। वंदना ने धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी और डैनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर बाद डैनी ने वंदना को बाहों में उठा लिया और वॉशरूम में ले जाने लगा। वंदना बोली, आप रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। डैनी ने कहा, अब तुम्हें कल रात मैंने इतनी तकलीफ दी है तो उस तकलीफ को कम भी मुझे ही करने दो। वंदना तो हैरानी से डैनी को देख रही थी। एक ही रात में डैनी में कितना परिवर्तन आ गया था। वो डैनी जो किसी से बिना गुस्से से बात नहीं करता था, वो वंदना को कितने प्यार से ट्रीट कर रहा था। और यही सब सोचकर वंदना की आंखें एक बार फिर भर आई। तब तक डैनी वंदना को वॉशरूम ले आया था। उसने वंदना को बाथरूम में बिठाया और उसकी चादर हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वंदना ने चादर कसकर पकड़ ली और बोली, मैं खुद कर लूंगी, अब आप चले जाइए। डैनी जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन समझता था कि वंदना इन सबको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगाएगी, इसलिए उसने एक बार फिर वंदना के बालों को चूम लिया और वॉशरूम से बाहर चला गया। बाहर आकर उसने कमरे में नजर घुमाई तो हर जगह डैनी और वंदना के कपड़े बिखरे हुए थे। बेड भी पूरे तरीके से मैस था, उस पर थोड़े से दाग लगे हुए थे। डैनी को ये सब देखकर बुरा भी लग रहा था और कहीं ना कहीं से अच्छा भी लग रहा था कि वंदना सिर्फ उसकी है। थोड़ी देर बाद वंदना फ्रेश होकर बाहर आई। उसने अभी भी डैनी के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसके अंदर डैनी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। डैनी ने भी वंदना को ऑकवर्ड फील ना कराते हुए चुपचाप वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद डैनी भी लोअर टी शर्ट पहनकर बाहर आया और अपने बालों को पोंछ रहा था। वंदना कमरे में नहीं थी, लेकिन कमरा पूरे तरीके से साफ हो चुका था। डैनी को समझते देर नहीं लगी कि वंदना ने सारा कमरा साफ कर दिया। जब से वो उस फ्लैट में रहने आई थी, तब से वो फ्लैट को बिल्कुल घर की तरह सजा कर रखती थी। डैनी कमरे से निकलकर बाहर गया तो उसने देखा वंदना किचन में नाश्ता बना रही है। थोड़ी देर बाद वंदना ने नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा दिया, लेकिन उसने अभी भी डैनी की तरफ नहीं देखा था। डैनी भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। उसने वंदना का बनाया हुआ आलू का पराठा खाया तो मुंह बनाता हुआ बोला, ये तो तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं बनाया। वंदना का दिल जोरों से धड़कने लगा। ये पहली बार था जब डैनी ने उसके खाने को बुरा कहा था। डैनी ने चाय का सिप लिया और बोला, इसमें तुमने इतना सारा नमक डाल दिया। वंदना, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुमने कैसी चाय बनाई है? वंदना हैरानी से बोली, नहीं, चाय तो मैंने अच्छी बनाई थी। डैनी हल्के गुस्से में वंदना की तरफ चाय बढ़ाता हुआ बोला, अच्छा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, खुद ही पीकर देख लो। वंदना ने कांपते हाथों से डैनी के हाथ से चाय का कप पकड़ा और एक घूंट पीकर हैरानी से डैनी को देखते हुए कहा, नहीं जी, चाय तो मीठी है। डैनी ने वंदना के हाथ से कप लेकर उसमें सिप मारकर कहा, हाँ अब मीठी हुई है। वंदना को तो कुछ समझ ही नहीं आया, वो तो अब भी डैनी को हैरानी से देख रही थी। और तभी डैनी ने अपने हाथ को अपने माथे पर मारकर कहा, यार इतना इनोसेंट भी नहीं होना था। फिर उसने वंदना की कलाई पकड़कर अपने पास खींचा और वंदना सीधा डैनी की गोद में जा गिरी। डैनी ने आलू का पराठे में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ा और वंदना की ओर बढ़ाते हुए कहा, जो दिल में है वो बोलती क्यों नहीं, चलो अब नाश्ता करो। वंदना डैनी की बाहों में छटपटाती हुई बोली, मैं कर लूंगी, आप कर लीजिए, आपको जाना होगा। डैनी ने वंदना को जबरदस्ती उस टुकड़े को खिलाकर उसे पीछे से बाहों में जकड़ते हुए कहा, मैं आज कहीं नहीं जा रहा, आज मैं तुमसे बहुत सारी बातें करूंगा, बहुत सारी। करोगी ना मुझसे बातें? वंदना ने हल्का सा पलटकर डैनी को देखा और हां में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर बाद दोनों ने नाश्ता कर लिया। डैनी ने वंदना को अपनी गोद में बिठाकर ही नाश्ता करवाया था और फिर वंदना को गोद में ही उठाकर बालकनी में आ गया। बालकनी में पड़े छोटे से सोफे पर डैनी ने वंदना को बैठाया और खुद जमीन पर बैठ गया। उसने अपनी कमर सोफे से लगाई और वंदना के हाथों को पकड़कर अपने बालों में रख दिया और फिर बोला, अच्छा बताओ शादी में कौन से कलर का लहंगा पहनोगी? वंदना डैनी के बालों में अपना हाथ चलाने लगी और फिर धीरे से बोली, मुझे हॉट पिंक कलर का लहंगा चाहिए। डैनी ने वंदना को छेड़ते हुए कहा, लेकिन वो तो बहुत महंगा आता है। वंदना छट से बोली, नहीं नहीं महंगा मत लेना, आपके बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे और आप तो जानते ही हैं मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। आप रहने दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही लहंगा पहन लूंगी। डैनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके कानों में आर्या के शब्द गूंजने लगे। आर्या ने कहा था कि वंदना तुम्हारे लिए परफेक्ट पार्टनर है, और ये बात डैनी महसूस भी कर रहा था। ऐसी ना जाने कितनी ही बातें वंदना और डैनी ने उस बालकनी में बैठकर की। दोनों शादी की प्लानिंग कर रहे थे, या कह सकते हैं कि सिर्फ डैनी कर रहा था, वंदना तो हाँ में हाँ मिलाए जा रही थी। लेकिन अब वंदना कुछ हद तक डैनी के साथ खुल मिल गई थी। फ्लैशबैक एंड। डैनी ये सब सोच रहा था जब वो और वंदना पहली बार करीब आए थे। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। तभी उस कमरे में एक आदमी आया। उसके चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी, उसने काले रंग का सफारी सूट पहना हुआ था, गले में मोतियों की माला थी। वो आदमी कोई और नहीं, रणविजय सिंह राणा था। रणविजय ने डैनी को देखकर हंसते हुए कहा, क्या हुआ डैनी, आज फिर पुरानी यादों में चले गए? डैनी ने गुस्से में रणविजय को देखकर कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ जिंदगी भर कैद कर लोगे? रणविजय ने हंसते हुए कहा, 20 साल से तुम यहीं कैद हो, आने वाले 20 साल तक भी यहीं कैद रहोगे, शिवाय सारी जिंदगी भी तुम्हें ढूंढेगा ना, तब भी तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। डैनी ने भी एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम भूल गए हो, शिवाय सर ने तो वंशिका मैम को भी ढूंढ लिया था, वो मुझे भी ढूंढ लेंगे। ये सुनते ही रणविजय सिंह हंसते हुए बोला, क्या बात है, बहुत वहम पाल रखा है। वंशिका को ढूंढा था क्योंकि वो उसकी होने वाली सास थी, लेकिन तुम उसके लिए एक नौकर, और कोई भी मालिक अपने नौकर के लिए परेशान नहीं होता। वो तो तुम्हें कब का भूल चुका है, क्योंकि अगर उसे तुम याद होते तो अब तक तो वो तुम्हें ढूंढ कर तुम्हारे परिवार वालों तक पहुंचा चुका होता। लेकिन तुम्हें पता है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चे भी अनाथ आश्रम में पढ़ रहे हैं, और तुम्हारी वंदना, वो तो पागल खाने में है। शिवाय तुम्हें कभी नहीं ढूंढेगा, तुम यहीं सड़ते रहोगे, और मैं भी तुम्हें तब तक नहीं मारूंगा जब तक तुम्हारी अकड़ कम नहीं हो जाती। जिस दिन तुमने शिवाय का इंतजार करना छोड़ दिया, उसी दिन मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जानी ने हंसकर कहा, तुम मुझे नहीं मारोगे रणविजय, अगर तुम्हारा मकसद मुझे मारना होता तो तुम मुझे कब का मार चुके होते। 20 साल तक इस काल कोठरी में कैद नहीं रखते, तुम्हारा मकसद कुछ और है, और जिस दिन शिवाय को तुम्हारे मकसद के बारे में पता चला, उस दिन तुम्हारी मौत निश्चित है। रणविजय को गुस्सा आ गया, उसने पास रखा हुआ एक मटका उठाया और जानी के सिर पर दे मारा। अगले ही पल जानी के सिर से खून आने लगा और वो घुटनों के बल बैठ गया। रणविजय ने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा, मेरा मकसद किसी से छुपा हुआ नहीं है, मेरा मकसद है रजावत खानदान को बर्बाद करना, मेरा मकसद है रघुवंशी खानदान को रोड पर लेके आना, और वो मैं ला कर रहूंगा। बहुत सख्त जान हो डानी, शिवाय ने मुझे जेल भिजवा दिया था, लेकिन मैं वहां से भी निकल आया। जब तक मैं रघुवंशी खानदान को रोड पर नहीं लेकर आ जाता, तब तक मरने वाला नहीं हूँ, और इन सब में पहले बलि तुम्हारी होगी। तुम देखना, ज्यादा दिन तक तुम जिंदा नहीं रहोगे, तुम्हारी वंदना को तो मैंने पागल कर दिया, बचे तुम्हें भी बहुत जल्द जान से मार दूंगा। इतना कहकर रणविजय सिंह वहां से चला गया। जानी की आंखें हल्की सी नम हो गई। पिछले 20 सालों से वो वहीं था, जीने की कोई उम्मीद नहीं, आंखों में कोई आशा नहीं, बस एक छोटा सा इंतजार कि शिवाय सर उसे बचाने जरूर आएंगे, लेकिन कब आएंगे ये तो जानी को भी नहीं पता था। धीरे धीरे उसकी उम्मीद मर गई थी, उसकी आंखों में बस उसके दोनों बच्चे और वंदना ही थे। ऐसा तो रणविजय ने डैनी को तोड़ने की कई बार कोशिश की थी, और डैनी अंदर ही अंदर टूट भी रहा था, लेकिन उसने कभी रणविजय सिंह के सामने खुद को टूटा हुआ प्रेजेंट नहीं किया। वो हमेशा से ही रणविजय को अकड़ कर जवाब देता था। रघुवंशी मेंशन। शिवाय अपने कमरे में बैठा हुआ काम कर रहा था। आर्या वहां नहीं थी, कल शादी थी इसलिए वो हीर के साथ मिलकर तैयारी कर रही थी। अचानक ही शिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। शिवाय ने फोन देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। शिवाय फोन लेकर बालकनी में गया और रिसीव करके बोला, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या शिवाय को जानी मिल जाएगा? सामने से एक आवाज आई, हाँ सर मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, जानी को राणा साहब ने ही किडनैप करके रखा हुआ है। शिवाय हैरानी से बोला, लेकिन उसकी तो पुलिस स्टेशन में मौत हो गई थी ना? सामने से आवाज आई, सर पैसे फेंकने से सब कुछ हो जाता है, राणा ने पुलिस वालों के सामने इतना पैसा फेंका कि उनकी सात पुश्ते बैठकर खाएंगी, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। शिवाय की मुट्ठियाँ कस गई, उसने दांत पीसते हुए कहा, इस बार राणा नहीं बचेगा, साले को जान से मार दूंगा, अभी मुझे ये बताओ डैनी कहाँ मिलेगा। अगले 10 मिनट में शिवाय कमरे से बाहर आया, उसने हॉल में नजर घुमाई तो कुछ नौकर अपना काम कर रहे थे। शिवाय ने हॉल में खड़े होकर जोर से चिल्लाते हुए राजवीर को आवाज लगाई, राजवीर! शिवाय की एक ही आवाज सुनकर राजवीर अपने कमरे से बाहर आया। इस वक्त उसके हाथों में एक किताब थी, शायद वो किताब पढ़ रहा था। उसने शिवाय की ओर हैरानी से देखा तो शिवाय ने बस गुस्से में उसे अपने पास आने का इशारा किया। राजवीर ने पास रखी टेबल पर उस किताब को रखा और अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ नीचे आया। शिवाय ने एक और आवाज लगाई, दिव्यांश! दिव्यांश भी कमरे से बाहर आया, उसने शिवाय को देखा तो शिवाय ने उसे भी नीचे आने का इशारा किया। दिव्यांश भी अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ नीचे आ गया। शिवाय ने दोनों को देखकर कहा, मिशन पर जाना है। दोनों ने हां में गर्दन हिलाई और तीनों मिलकर बाहर जाने लगे। तभी पीछे से हर्षवर्धन ने आवाज लगाते हुए कहा, कौन से मिशन पर जाना है तुम तीनों को? तीनों ने पलटकर हर्षवर्धन को देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। शिवाय ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, चाचू बहुत जरूरी काम है, हमें जाने दीजिए। हर्षवर्धन सीढ़ियों से होता हुआ नीचे आया और तीनों को देखकर कमर पर हाथ रखकर बोला, तो मुझे बताकर जाओ कौन सा जरूरी काम है। शिवा ने गुस्से में अपने दोनों हाथ हर्षवर्धन के सामने जोड़कर कहा, चाचू प्लीज जाने दो, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, आपको नहीं बता सकता, जब आऊंगा तो बता दूंगा। इतना कहकर शिवाय जाने के लिए पलटा और तभी हर्षवर्धन ने शिवाय की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखकर गुस्से में कहा, डैनी को बचाने जा रहे हो ना। अब शिवाय कुछ नहीं बोला, लेकिन वो हैरान था कि उसके चाचू को कैसे पता था कि वो डैनी को बचाने जा रहा है, जबकि उसने तो ये बात राजवीर को भी नहीं बताई थी। शिवाय ने दिव्यांश की ओर देखा तो दिव्यांश ने नामे गर्दन हिला दी, जैसे कहना चाहता हो मैंने कुछ नहीं बताया। शिवाय हर्षवर्धन को हैरानी से देख रहा था। हर्षवर्धन बोला, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? एक बात याद रखो, मैं पहले भी घर के बड़े होने की जिम्मेदारी निभा रहा था और अब भी निभा रहा हूँ। पहले भी तुम सब पर नजर रखता था और अब तो तुम्हारे बच्चों पर भी नजर रखता हूँ, तो मुझे बुद्धू समझने की भूल मत करना। मैं तुम्हें जाने से नहीं रोक रहा, लेकिन तुम मुझे सच बताकर भी जा सकते थे, लेकिन तुम तो मुझे इस लायक ही नहीं समझते कि तुम मुझे सच बताओ। ये सुनकर शिवाय को बुरा लग रहा था। उसने हर्षवर्धन को गले लगाकर कहा, ऐसा मत कहिए चाचू, मैं तो पहले ही बहुत परेशान था, मैं नहीं चाहता था कि आप भी परेशान हो जाओ, बस इसीलिए आपको नहीं बताया। हर्षवर्धन ने शिवाय को खुद से दूर करके कहा। दिव्यांश ने दोनों हाथ हवा में फैलाकर बोरियत में कहा, आप जाकर क्या करेंगे, हम जा रहे हैं ना, बचा कर ले आएंगे उसे। राजवीर ने भी हर्षवर्धन को मना करते हुए कहा, चाचू आप रहने दीजिए, आपके सिर में दर्द हो जाएगा, आप यहीं रहिए, हम ले आएंगे। हर्षवर्धन ने राजवीर के गाल पर हल्का सा चांटा मारकर कहा, तूने क्या मुझे बुढ़ा समझ लिया, क्या तुम्हें लगता है कि इन बाजुओं में अब ताकत नहीं है। राजवीर ने अपने गाल पर हाथ रखकर ना में गर्दन हिला दी और फिर आसपास देखने लगा, कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। हर्षवर्धन बोला, किसी ने नहीं देखा कि मैंने तुझे मारा, अब चुपचाप चलो। तभी वरदान का मैसेज आया। शिवाय ने मैसेज रीड किया तो उसमें लिखा था, आ जाओ मैं इंतजार कर रहा हूँ। उस मैसेज को हर्षवर्धन ने भी देख लिया और फिर आईब्रो चढ़ाकर कहा, क्या बात है, तेरा ससुर जा सकता है लेकिन मैं नहीं जा सकता। शिवाय इरिटेट होता हुआ बोला, अच्छा भाई चलो चाचू, पर ताने क्यों मार रहे हो। हर्षवर्धन भी अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ उनके साथ बाहर की तरफ आने लगा, लेकिन उसने एक और ताना शिवाय को मारते हुए कहा, ताना नहीं मार रहा बल्कि सच बता रहा हूँ, रजावत साहब को अपने दिल की बात बता देता है लेकिन मुझे नहीं बताता। शिवाय समझ गया कि कहीं ना कहीं हर्षवर्धन को ये चीज बुरी लगती है कि वो अपनी बातें अपने चाचा से शेयर ना करके अपने ससुर से करता है। लेकिन फिर उसने एक गाड़ी का गेट खोला, हर्षवर्धन को बैठने का इशारा किया और गाड़ी का गेट बंद करके शीशे में से हर्षवर्धन को देखकर कहा, चाचू मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और ये जो आप इनसिक्योरिटी पाले बैठे हो ना, इसे दिल से निकाल दो, आपको परेशान नहीं करना चाहता, आपको हमेशा सेफ्टी जोन में रखना चाहता हूँ, इसीलिए आपको कुछ नहीं बताता, नहीं चाहता कि आप परेशान हो, लेकिन फिर भी देखा आपको सब कुछ पता होता है। हर्षवर्धन ने हल्के गुस्से में कहा, तेरी ये बातें मुझ पर असर नहीं करती, आया बड़ा, चल जल्दी गाड़ी में बैठ, डैनी को लेकर आते हैं, लेकिन कुछ भी कहो किस्मत अच्छी आराध्या की, उसके माँ बाप उसका कन्यादान करेंगे। ये सुनकर दिव्यांश ने पलटकर हर्षवर्धन को हैरानी से देखा तो हर्षवर्धन ने कहा, डैनी वंदना के बारे में सबको पता है, बस फर्क इतना है कि हम लोग खुलकर एक दूसरे से बात नहीं करते, और तो और हीर आर्या दृष्टि और रूही को भी पता है, मेरा मुंह मत देखो। दिव्यांश ने अपना चेहरा घुमा लिया और शिवाय ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अगले एक घंटे में शिवाय ने गाड़ी एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर रोकी, वो सारा इंडस्ट्रियल एरिया था, रात होने की वजह से वहाँ कोई नहीं था। रघुवंशी सीनियर गाड़ी से बाहर उतरे तभी उनके सामने एक और गाड़ी आकर रुकी, उसमें से वरदान अकेला बाहर उतरा। नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं थी कि वरदान पूरा हो गया था, लेकिन था अब भी शेर ही। वरदान को देखकर सीनियर रघुवंशी वरदान के पास गए। वरदान ने अपनी गाड़ी की डिक्की खोलकर सीनियर रघुवंशी को दिखाया। गाड़ी की डिक्की में दुनिया भर के हथियार थे जिन्हें वरदान अपने साथ लेकर आया था। शिवाय ने उसमें से जो गन उसे पसंद आई वो उठा ली, ऐसे ही दिव्यांश और राजवीर ने भी उठा ली, लेकिन हर्षवर्धन वो तो आंखें फाड़े सबको देख रहा था। हर्षवर्धन ने दांत पीसते हुए सीनियर रघुवंशी को देखकर कहा, तो मेरी पीठ पीछे ये सब भी होता है। वरदान बोला, रघुवंशी साहब रिएक्ट करने का टाइम नहीं है, बहुत मुश्किल से डैनी का पता चला है। आप भी एक बंदूक उठा लीजिए और चलिए। हर्षवर्धन बंदूकों की ओर देख रहा था। वैसे तो हर्षवर्धन ने बहुत पिटाई की थी, लेकिन कभी गोली नहीं चलाई थी, इसलिए उसने वरदान को ना करते हुए कहा, नहीं रजावत साहब, रहने दीजिए, मैं हाथों से ही किसी का जबड़ा तोड़ने के लिए केपेबल हूँ। वरदान ने एक बंदूक उठाकर हर्षवर्धन के हाथ में रखकर कहा, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ जबड़ा नहीं तोड़ना, सीने पर गोली मारनी है और उसके लिए हमें बंदूक की जरूरत होगी। हर्षवर्धन ने वरदान को देखकर हैरानी से कहा, यहाँ खून खराबा होगा और पुलिस नहीं आएगी। वरदान बोला, उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा, पर हमें इस वक्त डैनी को यहाँ से लेकर जाना है। हर्षवर्धन ने भी बंदूक को देखकर वरदान से कहा, लेकिन ये चलती कैसे? शिवाय बोला, चाचू जब सामने मौत खड़ी होगी ना तो ये अपने आप चल जाएगी। अभी चलो, वक्त नहीं है, कल शादी की रस्म शुरू हो जाएगी और मैंने अपनी छुईमू से वादा किया है कि मैं डैनी को जल्द से जल्द वापस लेकर आऊंगा। आखिर डैनी की बेटी की शादी है, उसका तो शादी में होना बहुत जरूरी है। इतना कहकर शिवाय उस बिल्डिंग के अंदर चला गया और उसके पीछे पीछे राजवीर, दिव्यांश, वरदान, सबसे पीछे हर्षवर्धन भी चला गया। थोड़ी देर बाद वो एक बेसमेंट के पास थे। उस बेसमेंट में बहुत सारे बॉडीगार्ड्स खड़े थे जिनके हाथ में बंदूक थी। शिवाय छुपकर उन सबको देख रहा था। उसने वरदान को देखा जो एक दूसरे पिलर पर छुपा हुआ था और उसके पीछे हर्षवर्धन था। शिवाय ने वरदान को कुछ इशारा किया और वरदान ने हाँ में गर्दन हिला दी। वहीं दिव्यांश बार बार अपनी बंदूक को देख रहा था। शिवाय ने पलटकर दिव्यांश को देखकर कहा, ये क्या कर रहा है तू? दिव्यांश बोला, यार ये बंदूक पिछली वाली नहीं है, याद है पिछली बार भी तो हम सासू माँ को बचाने आए थे, तब ये वाली बंदूक नहीं थी। शिवाय ने दांत पीसते हुए कहा, ये डिस्कस करने का टाइम नहीं है, तू मेरी ले ले, मैं तेरी ले लूंगा। दिव्यांश बोला, नहीं मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। शिवाय ने फिर राजवीर को देखकर कहा, बी केयरफुल, चोट नहीं आनी चाहिए, वरना घर में सबको पता चल जाएगा, और अगर घर में सबको पता चल गया तो हम सबकी खैर नहीं। चाचू को तो हम संभाल सकते हैं लेकिन अपनी अपनी बीवियों को नहीं, और तेरी बीवी तो सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो तो पहले तुझसे लड़ेगी और फिर हम दोनों भाइयों का सिर फोड़ेगी, समझ रहा ना? राजवीर ने एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ समझ रहा हूँ, मेरी चटोरी बिल्ली मुझसे बहुत प्यार करती है। वहीं दूसरी तरफ वरदान ने अपनी गन लोड की और हर्षवर्धन को पलटकर देखकर कहा, रघुवंशी साहब अगर डर लग रहा हो तो आप यहीं खड़े रहिए, मैं और शिवाय सब संभाल लेंगे, इससे पहले भी हम वंशिका को बचा कर लाए हैं। हर्षवर्धन को थोड़ा डर तो लग रहा था लेकिन उसने चेहरे पर उस डर को आने नहीं दिया। फिर उसने अकड़ कर कहा, नहीं नहीं डरता नहीं हूँ मैं, वो तो बस आज पहली बार बंदूक पकड़ी है इसलिए थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ। वरदान ने हल्का सा हंसकर कहा, रघुवंशी साहब वो तो आपके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। इतना कहकर वरदान आगे देखने लगा जहाँ बहुत सारे आदमी किसी सोल्जर की तरह बंदूक लेकर खड़े हुए थे, और तभी एक गेट खुला जिसमें से रणविजय सिंह राणा बाहर आया। रणविजय को देखकर वरदान और शिवाय दोनों की आंखों में गुस्सा उतरा। शिवाय तो गुस्से में आगे जाने लगा लेकिन तभी राजवीर ने उसकी बाजू पकड़कर उसे पीछे किया और बोला, ये वक्त नहीं है, हमें अभी डैनी को लेकर जाना है, रही बात रणविजय की तो इसे बाद में देख लेंगे, अभी जोश में होश मत गवाओ, घर में शादी है, कि एक के साथ भी बुरा हो गया तो घर में मातम छा जाएगा। राजवीर के समझाने से शिवाय समझ गया लेकिन अभी भी वो रणविजय को गुस्से में देख रहा था। रणविजय ने अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, अगर डैनी ने फिर से भागने की कोशिश की तो फिर से उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देना, साले में बहुत अकड़ है, ढीली हो जाएगी। इतना कहकर उसने एक गाड़ी की तरफ इशारा किया। वो गाड़ी आकर राणा के सामने खड़ी हो गई और वो गाड़ी एक दूसरी तरफ से घूमकर चली गई। उसके जाते ही वरदान और सीनियर रघुवंशी हरकत में आए। वरदान ने शिवाय को इशारा किया और शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाई। शिवाय ने अपनी गन लोड की और एक आदमी को पॉइंट करके गोली चला दी। जैसे ही शिवाय ने वो गोली चलाई वैसे ही वो आदमी जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। वो एक साइलेंट रिवॉल्वर से गोली चलाई गई थी जिस वजह से आसपास खड़े लोगों को पता भी नहीं चला कि उनका एक आदमी जमीन पर गिरा हुआ है। ऐसे ही शिवाय ने 2-3 गार्ड्स को और गोली मार दी और वो भी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। वरदान ने भी ऐसे ही करके 2-3 आदमियों को मार दिया लेकिन अब उन गार्ड्स ने देख लिया कि उनके आदमी जमीन पर गिर रहे हैं। वो गार्ड्स हरकत में आए लेकिन तब तक 2-4 गार्ड्स और जमीन पर गिर पड़े थे। फिर वो गार्ड्स भी जल्दी